Sokaklar nöbette, adamlar sinirli. Herkese bir tane, makine belinde. Geçmişi temizle, tüm gözler üstümde. Delilin sikimde, devam et içmeye. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Bir araba gidiyor son gazla. Sirenler arkamızda, atlattık onları da. Mekanda locada yerim hazırlanır. Sürtük ister olmak tüm gece yanımda. Ama da gece uzun, o yüzden adil olur garson. Çağır arkadaşlarını da gelsin yüksek tansiyon. Herifin kapıda sorar güvenliğe nerede hatun. Bizimle olduğundan haberi vardı belki yoktu. Bana fark etmez hiç, sana fark eder mi? Kaset çağırdık geldi, özgür iradesiyle desek. Geri geldi sanki kalkalım hadi, yoksa ceset olabilir hani. Kafalar sabit halledeceğiz. Sokaklar nöbette, adamlar sinirli. Herkese bir tane, makine belinde. Geçmişi temizle, tüm gözler üstümde. Delilin sikimde, devam et içmeye. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Sana mı soracaktım nasıl olacağını? Si, kafanı da bana yoracağına bu kadar. Eşeğin şeyine su kaçırma tamam. Bir canım var ama bin dostum yanımda. Dağlı etraf aynı, hep kapı ağzına bandı. Çek benim için aynı, hepinizin boku tek düz. Çok bilmiş MC revize, gerekli şarkın temize. Çıkana kadar göt yala eski asma. Devam et, devam et, devam et. Hatunun gizlice dinlerken bizi. Niyeti hayale, hayale, hayale. Durdurmak, uçmak istersen bize bir alo. Sokaklar nöbette, adamlar sinirli. Herkese bir tane, makine belinde. Geçmişi temizle, tüm gözler üstümde. Delilin sikimde, devam et içmeye. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Kalkışa hazır bu kokpit. Yapıyoruz her gece funny. Yuvarlanıp gidiyoruz bowling. Topu gibi biz para sayıyoruz bowling. Vakit nakit homie. Diledim yeni bir rolling. Delice yaşamak hobi. Başarısızlık fobi. Konuştu bir sürü kopi. Konuştu bir sürü kofi. Söyledikleri komik. Bir susun amına koyayım. Dostum bütün piyasa sikti. Grup imanitanı. Haberler çok hızlı yayılır. Kolini tarikatı. Moruk biz ilk kez açmıyoruz bu tip bir barikatı. Çabaladım ve içine koydum haritanın. Terliğimiz dönüyor bir Beyblade. Dağıtıyoruz kankalarım en iki. Sana nefes kadar yakın tehlike. Çünkü mekanında moruk Jack ve Red King. Sokaklar nöbette, adamlar sinirli. Herkese bir tane, makine belinde. Geçmişi temizle, tüm gözler üstümde. Delilin sikimde, devam et içmeye. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece. Dağıttık her gece, her gece, her gece.